قسم باغونه کوي اور باز بیا دام زکی وی چې سره کاله و بوا یو نه د پجو یو یو دا سی ډونډورې پیدا نری نری یو خاصه پیدا اصل لک باز بیا دام زکی باز مزکی بیا دا تر دي چوبې دی پر ولا غول نیمه غانته بعد بیا یو غړه کوبه نستګد چلی باز یو بیا دا تر دي یو کال وب محفوظ څنګه ویلاله دا ساراو کې د شمشکی ستا چې دا د مالداران خلک زموږ سره شونه کې ګان کار د مالداران د سارا خلک کمالداران نو هم خو ژوندۍ ګله بچا کی ساراو یې کړول نو ابخره دا حضور نه ولاله دا د باران وبو ته بناس بس حضور نه بيجو په دا زونه بدخ مسته کال به بیا وبځین چل هغه وبو په دغه شي روړي هم به دغه شي دا څه یعنی محفوظ به ساتلې یعنی باز یو کې دا شمشکی ستا د خاور ستا چې هغه بیا د خصوصیت هم لري و په هغه وخت به کی شروع نشولې دا د وبو هغه د پڅ شو چې وبو کدي رونی کړلې په هاوس کې بیا به کی خرابېش یو څو ورځې باندې وبړې وکړلې یو څو ورځې باندې لاندې وبو داسې دمزکه داسې وب کلیږي راو پوزي د شنه واوري په شنه کې تور واوري بس بیا وبو خراب کیږي باز داسې و تنو نستا چې هغه کې دمزکه خاصیت دی وبو نه رونی دا باران وب د شپږ میاشتې بعد راځه د شپږ میاشتو بعد راځه دا باران وب اگر کوم خري محفوظ کړی دی لکه چې په کوم ورځ باندې باران شوی د اخ کی حکمت دا چې وب خرابېږي دا وب خرابېږي چې وب کړی څولې ان خرابېږي کوم برول نه رونه دلې بیا څه کی نه خرابېږي دا شي دا الله شان شپږ میاشتې پورې و میاشتې پورې اته میاشتې پورې دا لوی لوی حوزونه یې دا لوی لوی ناورانه جوړ کړی رمین په وبیږي ګډې په وبیږي خلک خپل ژي هم په ډکی ګډېم په ډکی نو خو په دغه بیان روانو د ګدران ورته جوړ کړیو لوی اوس بیا به ګدر ورته جوړ کړیو بیا به نارق سیو کړل چې په ګدر سم را پسې راز ولای مونږ یې مید ود دین نریم لا می ماتي هغه تاسو هغه دا من ترین ان الله ماتي د خاور نه پیدا ک اول وارسته ته خاور د ام ذکر اف منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تالة أخرى فوالله كم بريدتم لدى غمزكي مرايس تلياس بيابن پا دامزكي چخم بيابن لدى غمزكي بيتر آباسم بيابا أصل كور لزي يا جهنم يا جنت الله دي دا دوام را نسيب كي أغبل دي رنگ رس دوام كو يو داغة داغة داغة سيب من خين انقم مخذا يعني قوة تاسي طول نوش بابا دا خارج نقومل بيا گرد دا غزة اسخرا بيدا سيو نو دي خوشك شبا نست چې هغه اصل منبع د ټول انسانيت څوک دی بابا دی بیا د بابا د شاسره ګرد پیدا شي بیا روان دي مضمون بیا روان ګرد په حدیث کې راځي الله بلا کیف د بابا پر دا شابنج د شلاس تیر کې دا یو الله فیجن راوېستل ګرد د شرکی شرکی میجان شانو کن نن دا یو راوېستل دای د جنت بیا د شفلاس د شپ تیر کې د شراوش تور تور میجان از ولای د جهنم دا ګرد یو ان د بابا د شاسخ پیدا شي الله ته ګټ ته ودرېد و چې ډنډي ډنډي شانو کنه ارواح وکړه دا انسان ارواح هغه وخت پیدا شوی دی وختي دا بیا وقتاً فوقتاً دا غو ترتیب مطابق چې په کوم ورځ ټول انسانان پیدا کیږي هغه ارواح الله تصویر پیدا شوی هغه بیا دوری ورواچی کړه دا یو لوی نظام دی لوی ترتیب دی مانه ټول دې دنیا نقشه ګټه مکمل یوار کل شین خلقنا بقدا دا ګټه اندازه سوی دی یو شی له پیمانه نه دی وتل هشي تخبل پیمانه او استعداد ظاهر صورت بدن قد قامت عمر عمل رزق دا ګټ د پیمانه سوی دی مکتوب سوی دی دغه مرګری به دی هر شخص دا شنه د خدای بچی د سیله پله نه دروانه په خپل ماخه شي چا څه فو او کی وکړه هغه وخت دا ترانه د خدای بچی چته نه اله کیک دا پانو باندې پر دا هر پانو باندې به قاعده فرشته ده به قاعده ولاړه ده په قاعده نوټویچ د پاره وزونه غټه سول دونه راغټه سول دونه پرغټه سول وزاده ورجهدل په فلاني تاریخ باندې دا ګرد د نظام قلم بند یو شی نه پری قدرت هم تام علم هم تام چیرز غلی زمو چیرز غلی فإنا توفقو چپ در سوي چ په چپ غلی هو ثم قضا جلم ثم قضا جلا بیا دغه انسان دا هر فرد لپاره جلا جلا چشمو قرار کړي یعنی ما پیدا کړی یس بیا می د هر یو د لپاره اغه نیټه مقرره کړې ده د مارګ اغه نیټه می نو د عالمي اصغر شو نو اوس عالمي اکبر دوم څوي او اجل مسمر عنده یو بل نیټه جو بل اجل دی چې هغه صرف او صرف ما ته معلوم دی بل اچانت نه معلوم او اجل مسمر یو بل اجل دی چې معین سوی دی تاکل سوی دی تاریخ زده دی خو صرف د ما سره دی د بل چا سره نست. یعنی اجل د چا دی د عالم اکبر تا د دو تذکره وسو عالم اصغر و د چا د عالم اکبر چې یو دغه ستې کور دی یو تی دا کورنیان یست د کور مالکان یست ستې د پاره می هم دا هر شخص د پاره یو اجل یو نیټه مقرر کړی دی چې فردا نیټه به تیم ری او پر هغه کې ستاسو هر شی با قاعده متعین سوی با قاعده معلوم سوی عمر به دې دونې اخواتي سکرازي درته یاره چې د انسان په د مور په نس کې د څو میاشتو سو د څلور میاشتو سو دلته فرشته راشي بیا رجستر خلاص دغه وخت سره د انسان رجستر خلاص شي هغه عملنامه نه لري رجستر نه دلی د کاروبار چې په د دکانو والا یا د کوټي والا او یا د نور بلاو پولیس چاته چې پور ورکینو غوډه په نامه دواله چې خلاصه کاته خلاصه بس دغه انسان څلور میاشتو ورسېدی په داو کې څاور لې د د پر نامه باندې نوې رجستر خلاص بس فرشتي اول ورځ دا الله ورته وی ولي کې دا څلور خبرې ولي کې دلته اول وار دا غچ خبرې دي دوه نو هغه یومن ف یومن یومن ف یومن ولو چې شور ولي ولومره ولي کې چې دا به 50 کال ژوندې دا به 80 کال ژوندې دا به 90 کال ژوندې دا اول ولي کې دا خولي کل سوچ دی بدون عمر لري او بل د دې رزق ولي کې چې دوه به په دا دوران یو کې به دا غسل کال زندگی کې به دته دوه نه قدر شو سر یو کو څو شو سر دوه به خوري کن دوانه رسک نیچه دی بی خوری بس داده دی چه ضرورتون نیدا بخبل پا پرخیوی دوانه با دی خوری کن رسک ولی کلسو او چوش ولی کلسو عمره ولی کلسو چه دوانه کلو ندی رسک ولی کلسو چه دوانه دی ده مول ولی که چه دی با پداغا فسل کالا که بدا درمان آره یا بدا گلان کری کن یا بسا که عمل ولی که کن وی وی سو بلاله عمل ولی که چه دنده با کم عمل کی تاجر بوی دکاندار بوی اور زمیندار بوی مالدار بوی مجاهد بوی طالب بوی لا بوی مصنف بوی چاپلا بوی ڈاکو بوی دا عمل مول کی کر دا دری فرشتي بیا ورته وی چې بل چی شو لګو الله هغه ورته وی دا ول کی هغه اخیری خاتمه چې سعید ام شقی کنه بس هغه اخیری ما دا قدر ول کی چې عمل خو بار څه د کاوه اخیری ګټه فردا د چې نیک بخت او که بدبخت هغه اخیری کور چیر دی په جنت کې دی او کفا جهنم کې دی الله دې موږ د جنت وال کیا واجل ثم قضا اجلا بیا الله څه شي کوي حتمی کی مقرر یې کی قضا چاته وای چې حتم یعنی یو شی مقرر کی بل تحتم په شکل باندې حتمش یو شی حت بس بیا به لږ بل دوم دوم نظر ثانی نور باندې کی حتمی یې کی ثم قضا بیا الله مقرر کئ دا هر یو د پاره بتور د تحتم اجلن یو تاریخ نیټه مرګ ورځ د چا ورځ یا د مرګ ورځ دا وخت چی د مرګ وای ما بیرېږي ځکه دا خبرې ته وخت د مور په نس کلاسي وخت لاسي یو خدا د عالم اصغرو د اجل ون مخی عالم اکبر ذکر سوز دا هغه اجل ذکر کیږي دا پوره کائنات هم دا ګوي عالم اکبر دی انسان په خپل په ځان کې په خپل یو څوک دی عالم اصغر یعنی انسان په خپل تنها په ځان کې څوک دی یو عالم دی البته د اصغر ولکې چې لدی وجه دغه په مقابل کې خود د جسامه په لحاظ باندې څوک دی کم دی لیکن چې دا بدن چې د څونو شانه د لپاره حامل دی څونو د قایق لتاعف د په خپل بدن کې دون شواهد دون ادله د الله پر وجود باندې چې موجود دی ورته حیران بسه چې وایي د انسان په بدن کې څونو دلایل موجود دي په دا خبره چې واقعتا هغه ذات چې دغه پیدا کړی دی هغه یو علیم ذات دی یو حکیم ذات دی یو قادر مطلق ذات واجل مسمن عنده یو بل اجل دی چې هغه قائل نه عنده واجل یو بل نه تا دا یو بل اجل دی مسمن چې معین دی قائل نه عنده چې هغه دوی د دو سره کړه هغه ته بل چاته نه دی معلوم الګه د قیامت ورځ چاته معلوم لا یجلی علی وقتها الا هو ایک شاته نه معلوم نه پیغمبران ته ور کړی نه فرشتو ته معلومات نه اسرافیل ته معلومات چا پښتنه شي په نه اسرائیل ته معلومات نه اسرافیل ته معلومات نه یو چاته هم نه معلوم چې دغه کوم هغه لو یو حدیث دی ډیر لوی تفصیل هم پکې راغلی هغه کې داګه تفصيلات موجود چې انکه مورزه دنیا پیدا کړی حدیث کې نه به وځي کې دای راځي چې بیا د چا په لاس باندې هغه سپېلې ور کړی دا د سوري غوندې ښکار راځي نو دې بو وچکې چېږي دې بو وچکې دا غشکرې په خلور کړې دي دا غشې د شنو ولې او دا حدیث د الفاظم راځي چې دا د برخوې له هم د سلل کول نه ولې د الله حکم د انتظار دی دا غوږ دی اړولې چې کله به پر رخص کله به پر هغه هم دا نه معلوم چې قیامت په کله راځي هغه چې سیواله کیسه خونو دا و چې سیان خون تخیږي تیر کړي د خوټې تخې ول دا چر سره څه کوي تخې نو د خیال داسې چې زمانه تخې دی راځي هغه لم هم دغه تخې ول نو په ملا صاحب اعتراض وکړي ول مولي صاحب که تخې ورل خو تر وخت لمه خبر بیا را غار کړي تر وخت لمه خبر بیا را غار کړي نو کې و دوه هغه هم د چا تخې ول تر وخت لمه خبر بیا را غار وجل من سمنا عند ثم انتم تمترون چې دا دون کائنات دا څه کوي دا سه کامل کنټرول کی دی د الله چې نه ابتدا ځنه د د لاس هوتله ابتدا دی هم د د پلاس انتها دی د د پلاس پور تم د د پلاس ختم د د پلاس ته هم د د پلاس ته ټول کائنات هم د د پلاس بیا له هم ته ته شکونه درلودلې دي د خدای په وحدانیت کې او د خدای سره بیا نور مخلوق هم ته شیش بولې شریکان سره مقرر کوي او د خود خدای پر عظمت او پر کبریا کې لا بیا هم شک در لیدلې دا سپینېستګي مخاري شوی ثم انتم تمترون بیا هم تستګوي شکونه کوي او جګړې وداري کوي څنګه ویلاله انترامانه د جګړې هم راځي هیڅ مباحثه کوي هیڅ مناظره کوي چیر چاړ کوي څنګه ویلاله بس دا نه دا ولې څه خبرې دي سره پیچېستي پیچې ما ول نو څو ول بس ما درتول بس سلامي وخي بس بل نس خبره به نه پیچې وي وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون دا غره دوم خبره ما د ټول چې همیشه د قران انداز داد قدرت علم د واري خبري په لفسي چې الله پر دا ډیر په ډیر زيو په دا دوه صفاتو ځان متعارف کی بندگان ته چې تی ور ونسي زما قدرت هم تا انم مم تام چې علم مر تام سو څوک را سر پټیږي قدرت می تام سو څوک را سر خلاصيږي نه یو نو چې یو لري ځیراته معلوم دی راست ته دینس او بیا می قدرت تام دی چې څوک را سره زمانه دایری د قدرت ته قبضه وتای نس نو بچیری چې ځکه خدغه د وکو صفات بنی به الله بنده به ری چې سم چلی را په قران کې یار سر پټ سي په قران کې یار سر خلاص سي اوس کله کله خدای چې چا علم ناقص وي نو غته به ځنی څه صفر را سي دا هم شي په مخت په څنګه په وته نو کې به وړه ځامه نه به سي هر جنس به بيدا کوله او بل بازي اوقات کدی پیدا هم کی نو ته په زور وری ته په زور نه پتر خرچی پتر خطا به ویني ته چا دې ګرځي راګرځي خو بیا هم زور به منه پتر خرچی تا به جرم هم کړی مړی به دې هم ولا کړی د دې وطن جیدات به دې هم ولا یې رما او غلا به دې هم ولا ویلې ډیر توانو نه به دې ورسولی اس به ورته ګرځي دندناته وي پرته ها ونه خو لیکل نه شوش چې دې قدرت نه پتر خرچی الله وای زما قدرت هم تام دی علم هم تام دی ولا قدم ځکی په یو کونچ کې را سر پټ سي ولا ګیا را سر خلاص نو سم چلی سم چلی زه سم چلی هو الذی خلق هو الله فی السماوات و فی الارض هو الله هو المعبود دغه الله یعنی په پوره بالا دنیا کې هم دغه عبادت کول کی دا چې د انبیای تاسو د ځکی پر مخ متعارف کی کړ و یاره سی په دا خیال چې تاسو به نو بیا بل الہ وي نه نه نه هغه دغه الہ دی کمیلا چې دا انبیای تاسو دا دمزکی پر مخ چې د کم الہ تعارف ته تکوي د کم الہ د عبادت تاسو ته درس او دعوت درکوي دا نه الہ د چیرې الہ دی پر بالا اسمانو کې هم معبود دی دی دوری هم معبود دی دی دوری هم د قدرت دی دوری هم د سلطنت دی دوری هم د قبضه دی دلی هم د بادشاہ دی دلی هم د تسلط دی دلی هم د قدرت دی نو دوری معبود دلې په ماکو دغه یو ته د دې چې هغه بیا د بل خدای عبادت کوي دلې بیا بل او هو الله او هو المعبود فی السماوات والارض ځکه نو دي علماء وايي چې کوه به جار او مجرور خونو دا متع... دا حروف جار او حروف اسم جامد وای تعلق نه نیسی نو دوی بیا مثال ورکوي وای دا نه دي نو بیا دوی جواب ورکوي وکړه که دا خونو متضمن دي چاله مشتقی معنی له بیا وای او هو المعبود او څنګه یا او هو الواحد فی السماوات وهو المعبود في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم استاش پټم را معلوم دي استاش په پټو باندې هم خبر دي فشکاله مو هم خبر دي دا چې څه بده وي وي وي وي کمال علم او هر څه هیڅ پتا په هیڅ پتا ته بن مخ کمال قدرت چې د ګرد زما پیدا کړی دی او ماران چنه ولې دی ته یو د نور ګرد وس کمال علم یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون او دا غره پر تاسو باندې خبر دی روزانه خبري جوړ باندې فود جوړ باندې ما تکسبون چې دا تک وی په ګرد ما ته معلوم وما تاتي من آيات من آيات ربي من الله كانوا عنها مورزين دي دي قردو خبرو باوجود تشكم دلائل ورطة فيشوي كآغا آفاقي دي كأنفسي دي كتنزيلي دي دابت بخت قوم اكثر داده چه اعراض كي دي دي قردو خبرو باوجود چه دا الله پر وحدانيت باني دا دا پیغمبر پر رسالت باني دا سي پا پیخر پا درزنو دلائل موجود لیکن دا باوجود دي دي قوم عادت سده چه کلا هم دلیل ورطة فيش كي دی په دا په دې قرآن مجید انداز دا د کل شی په خپل دلیل پیش کی کله دلیل ته توجه کوي یا وینه هغه اکل تدبر خو به زمری صغرا او کبرا خو شی دا د بدی دی شکل اول دی خو ما صفه کې وکا دی کو قرآن کده ستدي مفسرین خو یاس یار دغه زم تذکره ما د سر کوم کړي یعنی قرآن دا بار بار یو انداز دادی چې دلیل ته سړی ما څخه یې متوجی کی چې په اصطلاح کې د علماو تنبیه ورته وای څه شي د دلیل خو له وخت دی خو انسان یې غوي طبیعت دی فشار دی کړ دله د خپل خوب له خوراک نه اخلاص قرآن لږ دې ویلې ویلې یا ته وګور یې ورته وګورې لږ ته د پور پکې وای او وای هغه خوشتات ساده کړ څه وګیلاله تنبیهات وای د تاسو کې داس نه یو یار ول ځول ځانانو یو تر بل جاری دی ما د مجلس ځوانان لیدل چې خاوي سول و څنګه زمانی ولاله په خو داسې د محبت زمانہ داسې انډیوالې وي داسې ورورولې داسې محبتونه وو چې و انډیوال بروانو دا و انډیوال چې بس به کله ورسټلې نو به قاعده بالشت په مزرعه خسته ول نه باید دا انډیوال سره تفتیش ورنې خو ورنس خو زی انډیوال ته خو ورغلې دا بل داسې یاره دا قیامت نس دا زه حال دي انډیوال سره کس چیز نه راغس قیامت علامه دی انډیوال سي بالش نه راغس نه په سر دته په ځنګانه ولې دی کاواز کم چې بالش نه بیا چیرې بده ځنګانه کې بده کې للو للو ورته وایس وما تاتي من آيات من آيات لیکن دا کو تخدي بس رسالت شر روان رسالت شر روان ادي آیات بينات آیا خو معنا علامه د نشاط ایتون دی کنه ای ایتون ای سی بوای وای هغه ایتون هغه څه بلاد هغه خو اشتقاق دوری په شافیه کې وګور دا علامه او دلیل شاهد گوا کلهم وما تاتي من آيات من آيات ربي کله به هم داسې نه داسې بنی تاتي هم من آيات یو اچش آيات من آيات الله یو آيه او دلیل د ادله اوس خد الله له طرفه ک افاقی دی ک انفس دی ک و و و تنزیل وس من آيات من آيات ربي لا كانوا عنها مورزين مگر بس دغه قوم دغه ترات دغه قوم څه ترات الا مگر دوی دي دغه خلګان حال دغه دلس دغه دلیل او دتی بینس دتی شاهد مورزين یاراس کوم کی بس دوی دغه دندا ته چورته کیږي که دوی دور روان ور بوزیو پیچ دور روان یو ورځ یاده لګی دغه دندا فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوياتي من باء ما كانوا به يستهزئون يقينا دي پدغه تخزيب وک پدغه حق چې دوی تکل راغه یعنی قران مجید هغه دوی زوړ عادت تغو دا د هغه عادت د انکار د هغه یو بیان ثبوت دا څوک دی ثبوت چې کله حق دوی ته راغه قران ولا راغه نو دا داستانونه شروع کولې نه ها زایلا ساتیر الاولین ولې دا د کولې لیونی کله ولدا زړی کسي شروع کړي ګوره دا د کوم لا سره اوریدل دی ګوره چیرې سبق وایلی نظر ابن حارث دا نه دبل شورتولې هغه څه بلاو کن نظر څه بلاو یو شیخ هغه د تم د کفار یو غټ مشرک هغه بول هغه دا مزو لار سم زب سم کسي د تراړن ته د کسو په مقابل د بیا ولارې د عراق کې شروع کې شراو دی علاقوت د داراو د اغه اسکندر کسی به دا نکلون نه دی لکه موږ ته شکو کړ دا تر نکلون به زدا کړ بیا بل اخر هغه په کور کې به خورا غټ مجلس جوړ کړي بیا به د ځوانان مانان کړ دراو شت انجونی به مراو شت ځوانان بمو بوتل او شراب او کسب هم بدلته بغل نکلو والا هم نکلون بم شروع رباب مباب به هم شروع بیا ودا ګډامي هم شروع خلکو ته به دعوت ورکاو ول زمر دغه دای چې د سړ ساده پد کې درته گئی دلته راسي چې خو دلته دی امار غدا ګرم کسی دی دا چې دی ول دا ګرمی کې دی ولدلته اره خو افراده بوتل متلم ستا انجونیم ستا الکانان ستا سروزونم ستا دا کی چپچکی هم ستا دا ګرد کې هم ستا نکلونم ستا دا یې خالی ساده پاده نکلونه درته کې منځونه کې ولا کې ځخن کې ولدته ولدته راس دا ډېر لوی خبيسو ټول او رزبه دا به راځي په سورې دخان کې ځما خیال ومن الناس مې یشتری لهول حدیث لیضل عن سبیل الله دغه باس حال سره بس دو ودن دا کد دو باقاعده مهم چلاوه چه دا خلق دوری ورنسی رسول الله لورنسی والغوفی دا خدودی دن دا شور جور کی ها هو جور کی مختلاری خندو نورتا پیدا فقد کذبو بالحق لما جاهم نقینا نغا خلقو تقذیب کردی پا حق سره آغا حق چکل دوی تراغی فکسو فیاتیهم انباو ما کانو بهی استانزیون خاما خاو حتمی لازمی سلش پا زن سهی خوبیام یا اتیهم دی تبراسی انباو خبر اطلاع دا آغا شدی پا آغا بری چکی تقذیب کئی کن یعنی دی خبری پتا با آتا دوی تا اولگی چش پی پا مش پرستو کی څور دوی هغه حاصل ترجمه ده دا چې دې دې کوي خو څوش به بعد بد دې ته دې اندازا ولګي چې دا د حق تکذیب کول د حق مخالفت کول د خدای د پیغمبر سره ټټر وهل د هغه سره په مخ ورتل د دې نتایج سره جي څوش به بعد بد دې ته پته ولګي په دنیا کې هم په آخرت کې هم په دنیا کې اوله معركه هغه اول منظر چیرې ښکارس په بدر آخرت خو لومش سوف یاتیم انباو ما کانو یم بهی استازیون دا هغه چې دی فقه بنی دروان ویل فقه بنی پسخندون ویل یعنی عدو دوی دا پسخند ما یعنی کونو هم بهی استازیون دا که دلتا دی چې فقه بنی پسخند ویل دا دغ خبری بندی تا پتا ولگیش الم یرو کما لگنا من قبل من قرن مکننا فی الارض ما لم نمکن لکم ورسلنا سما علیهم مدرارا وجعلنا الانهار تجری من تحتیم فاهلکناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنن آخرین قرآن مجید یو انداز دی تذکیر بی ایام اللہ سوشی ورطا تذکیر بی ایام اللہ مانا خلق پوکوی خلقو تخبر ورشی خلق پا حق پوکوی تذکیر مانا خلقا پا حق پوکوی دا تاریخ پر اونا کی کن ویس بس تاریخ ورطا پیش کن شلالای داغا مکوی دا قچمونا دا بی اینی تچی که داغا بی اینی دا تچی که داغا چمونا داسې ته تعالی مخه قومو کول یو نه پلان کوي دغه انجام پلان کوي دغه هلاکت او بربادي انجام پلان کوي دغه انجام پلان کوي دغه انجام تاسو فهم کړئ داس موږ سپینځرو به د خپل زوی ته نصيحت کاو په ستو خو نو دي تجربه راغلي وي ډیر بده دا غام خو په خواز مل قبایلی سیستم بده ډیر وي کنه بده وخت د ذاتی نو په دې ډیر تجربه شي وي دا زوی خو نو نوې ځوان را فرڅون یو څه بشوخه مو مست پهمو نو دا بیا د اکس زوی پوکاو دا زوی چې ویڅ شوخو نو به زوی پوکاو چې زوی دا مکه دا بدی چې دا بچي زوی دا بدی چې دا څه خدای ویل دي چې بچي نو زوی دا بدی نو مې پاتې تخریر ورته کیږي نو سمجه کا کا پاتې کړه ته په پښتو په رډ استریچون چې دا باندې دند زما ته بیا پسند شته یې رډ استریچون دا سمجه ریبه نور ته لګي او زوی دا بدی دی رنگ ورکسي دا بدی خو یو غنم دوځي کیږي داغه بدی داغه فلانه کور نه دی هغه کنه زوی چې دا اوس مر سره فهم سایه پروت دی کنه دا داسې لوی خاندانو دا داسې زورور خاندانو داسې خپل جیدادونه درلول داسې خپل باغونه درلول ډیر شنو مو نشانی وزوی د دې ډیر شیر می هم وی ګلی هم ود دی فلان ډیر نام تو مشر سړیو داسې نامدار سړیو میم خانی ولاړی وی دنیا کې یو نوم نشان درلوی لیکن بس تاسو زمانه را پورته سو داسې بیځای به درکه بده یې کولې څو درې څلور پنځه د قومو بده یې ورته چوکې کړلې بیا د وطن ورخص جیدادې پاتش در په درس نن دایې د بل هم ځای دا پلار زوی پو کوي نظایر ورشي کړ هو نو کړه تاسو څه خارج د دې کوم نه خپل زمانه خو به څه خار پو کې کاګه بیا نو بل نسیر وکړي چې هغه سره یې بیا د غنم دغه شکه کور نه یو دغه شي دغه شي دغه شي دغه زامن وي بدمعشي سره کولی لاسونه سره واچول د تاسې لوی بدی سره مخامخ داسې در په دریش نن د سیاو یو کور دی د بل هم سایه دی نن د دې یو عام خلکو سره دی هم سایه پراته دی زوی کړ د خاندان مرس وره د دې بدی انجام تاسې یو مثالونه ورکی دا زوی نو په نغری کې نه ولې دا زور بډا ورته شروع دا خپل د تجربه په وړاندې دا زوی ته څه کی نصیحت کی تذکیر بی ایام الله د تاریخ پرونه کی زوی پوکی چې زوی د اعمال دغه نتائج ورکړي کن الله د خپل بندگان پوکی دغه انسانان پوکی دا د نبی مخاصمین پوکی مخالفین او معاندین پوکی ما مخی درته ویلو پرونه م تبصره ورته وکړه لمال چې ارجمای کار کم سه کم خلاص خورتونس دغه نه غټه خپل پراو بس زل دې زه غستونه لا وینم کنه هغه کای به له دې زه لا ملم په پوسولاس بس دا د قران مجید یو خاص اندازې دی ځکه نو دا د تاریخ پانی راواړي قران تاریخ بیانې کنا زبردست تاریخ بیانې بس یو دم بیا یو پانه پراواړي یا د یو پیغمبر یا د بل پیغمبر کله بیا څلور پنځه پانی پراواړي شپږ وو پانی په سلسل پراواړي لانی ته ګوره لانی دغه کول پلانی ته ګوره عرف کړه روان دي د شکل لانی نبی راغه مخالفین دغه شور سره کول لکه دا ستاده غوې چې کوي کوي کوي اخر انجام دغه پلانی کوي کوي پلانی اخر انجام دغه د قریش ته د مکی پر راست اوس خطاب دی الله وای هو زموږ د مکه او پیغمبر ته تسلیت دا بیا وخت دوه خبر له متزمنو تاریخ توري دو خبر وخت پیغمبر ته الله تسلی ورکي د د مرګرو د د جماعت ته الله تسلی ورکي چې دا تاریخ دی دا تاریخ بل خپل اپ کو دوهراتی هي کل تاریخ بیا خپل ځان راګرځي لحظه دغه سی پر حق ولاړو دغه سی پر حق زوریدل دا سی د دنیا د ساز و سامان د لحاظه دا سی کمزوري بے بسو بیا مخالفین دا سی په زور کیو دا سی په طاقت کیو دا سی په جوش کیو سړیو د دنیا وسایل هم درلول دا هغه انجام هغه سود دي انجام تاسو کوي دي ته تسلی ورکي چې څوره دي وژه ورکي صبر وکي نو بیا هغه تباتیج هغه ته وایس په لار د دغه لاس واخی کیناخی نو هغه پل لیکل پر هغه پل بزی چې کوم ستاسي ابا واجدات للی یعنی هغه چیرې ولار نو خپل پلانې خان په فرتلنی نو خلار به یې نو خطر نشي له سو او په هغه لار روان یز دغه چې بلاش متکړی ټکړی چې لاندې دا غره ولاندې هغه کډی ته ورسیږي پرځې به نه دی په خبره سره خلاصي تذکر به ایام الله دی الله دا قریش ته وایي هه دی انوار لاس مور ترتی لمخه ډیر ضرور قومونو ډیر دولتونو ډیر مملکتونو تر تاسو ډیر ضرور په هر اعتبار ضرور چې خدوم لري یو منظم حکومت هم نه دی یو منظم فوج هم نه لري یو داسې زبردست مملکت هم نه لري چې هغه باغونه دي هم شهرونه دي هم ولیدي هم کشتونه دي هم سرسبز او شاداب ملک هم نه لري خو یو ډبرې دي دلته ښه او غافه د اخر کې پراته است یو عام قبیله است وای تر دې لمخه غټ غټ حکومتونه وو هغه د حکومتو مالکانو د شهرو د مملکت د فوجو مالکانو د غټو غټو مضبوطو کلاګانو مالکانو او د دنیا په تعلیم باندې مضبوطه د دنیا تعلیمونه هم درلول او زبردست اقتصادي نظامونه هم درلول هغه د حق سره مقابله واغستلې او د هغه د وخت پیغمبران لا هم د دونه مرتبه پیغمبر هم نه ولکه څوک لکه دا ستې چې هغه د خدای د پیغمبر سره ټټري وهلې د خدای په پیغمبر باندې استهزاء وسخندونه وهل دا هغه انجام څه چې په هر لحاظ ترتی ضرور هغه ضرور وو طاقت ورو هغه په داسې ځای کې اوسېدل دغه انجام څه ستاسو هم دغه انجام دی تاسو د پیغمبر سره خستې ده لاس واخیل دغه بد کار کنه یې هم انجام اولم يرن اولم يرو كما هلك اولم يرو كما هلكنا من قبل من قد مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قوما اخرين دخلك دي تنقوري دخل كفار دي تنقوري كما اهلكنا سون قومنا مشتكري دي حلاكري سون بستي وشارون مالاكري من قبلهم مخكت دي من قرن دا لغا بيان دي كم من اهلكنا من قرن من قبلهم تردي لمخا اغا تنگا من قرن مكناهم في الارض چې موږ د قدرت مالکان ګرځولې دی هم ځکه یم د سلطنتو مالکان رېجستر کې چې ونی سي دا خوان کوي دا په پوس دا مکنام سمانا چې په ځکه کې به حکومتونه او سلطنتونه ور کړیو ته خو یو قبيله اس هغه د لوی سلطنتو مالکان د لشکرو مالکان د لوی شهرو مالکان د آباد سرزمین مالکان زبردست هم ځکه وکړ د دریابو مالکان شته دي خارې شي کنه د خوشاله نه نسته خو یو کور د قریش پراته است مکنا فی الارض ما لم نمکن لکم دې ته می هغه قدرت تمزه کې کول کړی چې هغه می تاسو ته نه دی درکړی او ارسلنا سما علیهم مدرارا پر هغه باندې موږ اسمان لفس یعنی د شي بارانونه می هم پر ورول چې ګویا دا باران لکه هغه شه دوره میج یا شه دوره بزا د غیب پرا تو یې دلکل یعنی شه دور می باران می پر دوی را شه دور کوي وې یاره اصل درر معنا نه درس خدا کړه یعنی چې باران پداسي په ډیر زبردست انداز باندې پر دې بارانونو مخېدل کړه څه مې کول یار دا بارانونو دروازې مې پر اخلاص کړې ورسلنا سما عليهم یعنی بالا غوریج هغه بالا څوک لاله غوریج یا دا بالا ای فضا ورسلنا سما چې غوریج پر دې باندې رالو زولې مې رالې جولې مې پر دې باندې مې درارن څنګه مې رالې جولې یعنی باران کوونکی یعنی لکه شدی چور ایده یو تشبیه لفظ. و جعلنا الانهار تجري من تحتهم مجد دی لاند یعنی دی شارو کی دی پر کلو پا علاقو کی چش روانی کری کسم کسم شمال ملی دلی خو پا ارکو کی وانا نبیدل. و جعلنا تجوه انهار تجري من تحتهم پا ارکو کی پا ارکو ساکی کسم ملی بیدل تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم لكن بعضو يتوقل لدغ نعمتو قدر فزيباني نافرماني وبغاوتون شروك فأهلكناهم بذنوبهم ذو دي جرم فوجبان ذو دي دي قناو فوجب رحلات وانشانا من بعدهم قلنا آخرين لا رغا نيستو نابوتسو چنن دمزكي پر مخباني خالي کن رات سد خالي واسار قديمة دي وربسي وقت با يو قلاو العربي دوغ پخاني زمانو داغا وقت دا هنر داغا وقت دا فوجانو داغا وقت دا باد سلاتینو با یو یاد غالی تازه کی دونه با معلومی چی وقت دلتا سوگ را غلی لیکن نور نکشتا نکرپستا نکرپستا حل تسمعو لهم رکزا کیم دمزکی سره سم سوسو د قوتونه چې دمزکی پر مخ بروانو مزکی ته به ول جاو کنه ول بوس سوس سوس هل تاسو ما ول امریکزا او غټ فکر کې شایب شاره اوره ول یا ولا کې فتلس سم چلی سم چلی ځوان چې انا من بعده هم قنن اخرین مل بیا پیدا کړو د دې نورسته له دې څخه قنن اخرین نوري پیړې معنا نور انسانان نور نسلونه هم ځنی را پیدا هغه ول دمزکی شرم خاو قريش والسامج ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين دخل بيه موجزي غش والله في وردهم كي ورقنا وز موجزات ولا تقول الله إسلام وقرشانا كذي بيخو يرجع ونا ولدي دا ولدي مطالبه كولي دا غيام ول ولدا قرآن مجيد نولي في يوب لبا النراج أو لو تفجر الأنهار خلال تشي وانتشي واتسطن او تفجر لنا من الارض ينبوعا والشداء مزك بدا شاوخا كي دلتا بمرل باغات بدا كي دلتا ولي برابي دا ترى مطالبية شروع كرلي ناولا دا مطالبية ويكا يعني دا مطالبو معنى دا وش بس مش دقاتي خاش بشو سيف دلية تازا تازا راقي كر فرمايشي مطالبية شروع كرلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم با كلا كلا دي خوحاري سوپر ايمان دا انسانان كلا كلا بدا تصور ولي دلو چو خدا تلاو قادر مطلق دلج لوري كري ويدا زمري بگرد مسلمان چي وي الله خپل پیغمبر ته تنبیه ورکړي چې دا قرآن کوم سمانه دي ته خو دغه بدی اخسته چې وافه دا مسلمانان دا ولات مسلمانان دیو د اسلام د قبول حق هغه ته ماده ګر سره ختم کړی دا چې داسې رون ښکارا پر دستورګو دا چې په وا کې کاغذ را روان یا وا هغه ورکه چتی د چې وا هغه واره خشتي دی را روان یې سو کس سو ک ورکه را روان یې را روان له ارشه دی را روان وی دی هغه چې را روان دا چې لاس وړي دا چې راوخ د ورته ګورځ دا د ګوره سند دی مهر په لګي د لیدي الهي مور دی دیل ته لیدي عام چې لګ زیرا روان دغه ورته ویلي دا اسړی دا نه دی ستې په وخت دغه چې نیمه پر دغه نامه محمد بن عبد الله دا زما رسول دی دا ومن دی بیا هم داسې په فلاس کې مونږ نشي دا راوي دا خو مونږ جادو و چې د قطره بین شاهد او ګواله کوم ځای راز لعرش ورته روان شي لدی ولاک ومنک لدی نمن تزره ما فخره چې ستا به دا خیال شي هر دا به ناپوی دا ناپوی نه دی د دې وسلونه مسخسي خبره پله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بايديهم داهم کچیر مر پرتا باندې یو کتاب را نازل کړ د اسمان نظر باندې را روان کتابن کتاب فی قرطاس په یو کاغذ کې لیکلې وی فلمسوه بیادی پلاس باندې مسکی د بیادی پلاسو باندې ولقال الذين كفروا ان هذا الا وې دا خو مې چاته نو دا وس مې نو هغه د اسرائیل ولې دی واره ولې دی مشته ژغوت ولای چې ول ژغو کې ول دا مشته دي تشکې ځان راش کړی دا راوې مش خو ول دی ولکه دی پیژنو نو وس مشته تاسو پیژنو شته را به کړ خو بیا خو دا وایې کړ مشته تاسو پیژنو ته د کوم ځای فلما سوب يديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين بیا به هم الله والله دا کفار به دغه وای چې ان هذا الا سحر مبين ول دا جادو ولو قالوا لولا انزل عليه ملك من ربه وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينذرون ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون دا دوی بل عام مطالبه ول پیغمبر اسلام اسلام ته ول ول ستار رسالت موږ ولا کومنو رسول خو نو کم سے کم دا خو شو فرشته خو بور سره وکړ که څنګه رسول دې کیسه واج په ولا سره ګرځي کني څوک نشته سره کړ یو فرشته خو بور سره و نو موږ دا پیغمبري نه منو تاسو فرشته دی راسي هغه د دلته موږ ګرد د جرګر او وای موږ ته یلا نو کی دا د خدای په پیغمبر دی چې موږ مونږ الله ورته وی هي زمور ستی دا خنی خری مستر دا اوس فرشته لیدای شي فرشته په خپل اصلي حالت باندې خو یو پیغمبر به لا تاب لري لیکن هر سره تاب لري یار سره چیر تاب لري نو خو چې زه فرشته دراستو فرشته به اعلان کوي چې دا زما پیغمبر دی د الله له طرفه به اعلان کوي وست دغه دو حالت خالی نه ده یا به فرشته په خپل شکل راځي یا به د سړي په شکل که په خپل شکل باندې رااله کیسه ختم چیه بیا خو کیسه ختم او ما تر وځه پوری لا د دنیا تر یو وخت پوری جاری ساتلې ده تر یو وخت پوری لا زه د دوام ولا ورکوم زه دلته ته وځه پوری د خلک نه وښ که فرشته رااله په خپل اصلي شکل باندې تاج ته ښکارا شي تی بغت د دلته تاز ټیز بمیګت سره مړی کړ تابې لري زمور وخت د نور دون د نور هغه مجسم نور دی فرشته او بیا دومره عظیم الجسد دومره لوی قوت د دې تاب څوک لري خو دغه یو بلب چې ما یې نږدې کړ د زر ولټه ته کتلې چې یاره د زر ولټه بلب نه دی دا ته مخته ورسه کتای شي ورته دلته نه شي ورته کتلې فرشته ته څه شي کتلې خو به دیس به دي د زارې کړ ور به واخې په هغه ځای به دوت سي نه نه بیا سره به فاتل شي که فرشته په خپل اصلي شکل لایس کې څه ختم کل ختم پیسان هضم واس یار وایشه بشانس رډستر کونس چې جوه کل ختم پیسان هضم لخوز یلم بس کتاب ختم کیسه ختم سلام بس بیا نو نبی به چاده دعوت ورګی چک سلسله بی اوماته کیسه د احاد افشقت ان زه ختموم او کفرشته په شکل لچارس د سړی نو خو بده سړی په شکل باندې اچي کړه او دې آ یو سړی په شکل دار چا په شکل شرال دی او اخو خپل نه دی کړه دا خدانګ نن په تړې په وایدا څوک دی دا خو بل نه دی نو دا خو فرشته نه دا کا دا خو بل نه دی خو د انسان په شکل لای چې انسان په شکل باندې راځي د انسان په شکل او پیغمبر په خپل درته ناس چې تلويشت کاله داسې بیا دا غ ژوندۍ ام تیر کړي دا غ نه منې نو دا نه ولدي سړي په شکل چې فرشته راځي نو دې بیا ولا و منې نو کول لا بس نه علي ما يل بيسون کړ بیا خو درته خبره تشتي خلط ملسي چې زی مساله به درته خلط ملسي بیرته په اشتباه کې و معامله فاتس او کده فرشتي فرشتي په شکل راځي بیا خو معاملہ ختم سی او کده را کوي بیرته هغه فائدہ نه وشندل لیازه دا متعنت قالوا لولا انزل علی ملک کاش ولید شنه کی چې پر دوی باندې نازل سی توک یو فرشته راځي هغه به اعلان وکړي ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون كم راولې جو فرشته او په کوم شکل انا فرشته په شکل باندې لقضي الامر سبا خاتم یعنی معاملہ مګر سر خاتم ثم لا ينظرون بیا دې ته مهلت نو ورکول کیج دلته به ضعیف ضعیف باندې به ګرځي د زارې سوجبې کړ ولو جعلنا ولكن لجعلنا رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون كثير مجرا مقرر کو دا رسول ملائکا ملک را لجعلنا رجلا بمجرا رسول چې ګرځو رجل ته شکل پند انسان وللبسنا عليهم ما يلبسون لخلاتنا عليهم ما يخلطون على انفسهم كن نو ورته موږ پرتی بنیا غشې به دغه تر مشتبه کله ک دوی چې په ځان په خپل اشتباه کړی و یعنی ګویا موږ پرتی بنیم دا خبره دغه مشتبه کړل لکه دوی چې پر ځان مشتبه کړی خو د انسان په شکل دی فائدہ بیا وشه بیر ځای خبر ولبسنا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله خپل پیغمبر ته تسلیانی ورکی چې دا پسخندونه وډري دا درخشندونه دا یوازې پر تانه دی ولسی دا چې تمام پیغمبران راغلي دي هغه ټول بنی دا ولسی دي لیکن انجام بد دی هغه ګټنده ده کړي ما ځي انجام ته ګور یخینه نو استهزئ برسول سخندونه واستهزئ کولسی دي په پیغمبرانو من قبل کې مخیتر تا فحاق بالذین وقع احاطه کن یل سوالانه احاطه کړي واقیس هغه عمل دوی فحاق بالذین فحاق کسانو سخرو منهم چې دوی سخوي په سخندونه ول پر انبیاء باندې چې شی فحاق احاطه وکړ وقع پر دوی باندې ما كانوا دا يعفعل ما كانوا به يستهزئون هغه چې دوی په هغه باندې څه کول استهزاء کول یعنی هغه استهزاء د دوی په غاړه کې اخره ولولې در تباہی کړل قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ورته وایي ځې ولاړ شئ په دنیا کې تاریخ وګورئ د مځکې پر مخ باندې کدا نه ونی هغه آثار قدیمه وګورئ د هغه قومو بقایجات وګورئ چې قومونه تباہ شوی دي برباد شوی دي نن هم هغه دغه قومو هغه سرزمین پر دی گوا دی چې په دا قومو باندې عذاب یو تباہی راغلی ده ولوسی صدوم وګورئ کړه ولوسی صدوم وګو بالليل افلا تاخلون انکم لتمرون علی مصبحین وبالليل الله یسار ما شام روانه است د صدوم پر بغل ست چې لار تیریږي شام ته ځي ورسی دا د صدوم سرزمین وګورئ نن هم تک تور قهرمان خوفناک سرزمین دي چې انسان ځین بیریږي کړه دغه دی ولوسی قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین بیا وګوري جای زواخی د دنیا تاریخ وګوري د سرزمین مطالعه کی آثار قدیمه مطالعه کی د قومونو هغه به دا دشکاره کی چې کیف کان عاقبۃ المکذبین هغه اخری انجام د مکذبینو د الله د ادیانو او د رسولو تکذیب کوي هغه په کوم انجام رسیدل لخار سره خاوري ذلیل سو لار قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمه خبره بيرته ولاره توحيد رساله توحيد را شروع ولاره خبره توحيد ورته وای پښتنه وکړي دی خلکو سر تاسو الله یو نه بولی عبادت الله یوازې نه کوي د نورو نه دغه د شان د چا دی د ملک د چا دی د مزکو د اسمانو ملکیت د چا دی د پښتنه دی نو که ملکیت دی یم منی لمن ما في السماوات والارض قل الله دی خو به خود درته وای ته هم ورته وای چې دا چا دی بار ملک د الله لپاره دی کتب علی نفسه الرحمه الله پر عشمن له مخه حدیث کې راځي چې دا ټول کائنات پیدا کړی لاو یا نه هغه وخت الله جل جلاله یو شنه مکتوب له ځان سره ولیکي هغه کې د الله الفاظ لیکلي دي چې غلبت رحمتي غضبي یا سبقت رحمتي غضبي د الله په عرش د سر پروت دی چې زما د ځان سره فیصله کړی ده چې عذاب زما هغه آخري عمل دی او البته ډیره هغه پوری زه په خپل بندگانو رحمېږم زما رحم له مخه ما رحم لمخد کدا رحمت نوې لمخ نو ګویا تاسو دغه خلک چې د الله د پیغمبر ته مخاصمت کوي د الله پیغمبر په دغه شان زوروي نو تاسو خو مستحق د دې نه وات تاسو شي وي پاده سی وي وي د دې رب ته دغه سردا دی نو دغه وایي فاته یا چې د الله رحمت ډیر وسید كتب علی نفسی رحمت پر ځان دا حلاس می کړی د الله الرحمت یعنی رحمت پر ځان لازم کړی چې زبز تکوم تر آها اخی تر ډیر اده پوری اتكم لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون الله ويتاس ما قسم بي فديبن شلج ما نكم لا يوم القيامه طول براجه مكم فغورز د قیامت داسې کورز لارې به فيچي کې شبهنس الذين خسروا انفسهم په دې دنیا کې چې تاوان زين دن ته ځان تاوان کړی فهم لا يؤمنون یعنی خپل غي ایمان برباد کړی تاوان چیرې وکي تاوان چیرې وکي هغه سرمایه چې ما ور کړی و هغه پوچکړه لکن هغه سرمایه تاوان یې وکړ هغه صلاحیت برباد کړی دی نو چې کله صلاحیت برباد شو هغه استعداد د قبول حق یې لاړې فهم لا يؤمنون بیا ودی ایمان نراوی یقینا به نراوی ولو ما سكر في الليل والنهار وهو السميع العليم دا غرب د فانا د چچ په دغه شپه کې وسی او کا په ورځ کې سکونت لري سکنا لري سکونت لري سکونت وسیج في الليل والنهار وهو السميع العليم دا ذات اوریدونکو هم د خبر هم دی اخلا غیر الله يتخذ وليا فاتر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم وتوجه ايضا لا نواسي سپل څوک د ځان لپاره چې مقرر کوم د ځان لپاره خپل حامی او ناصر خپل متولي او کارساز بل څوک مقرر کوم حالانکه اگر اپ چې د پوره کائنات خالق هم دی او هو یطعم ولا یطعم دی چاته ضرورت نه لري دا ټول دنیا دی خوروي د دې ماشه ونو زبل دروازه لورسب دا به خیمه غیر معقول خبره نه ډیر معقول غیر معقول خلا غیر الله يتخذ وليا زبل څوک د الله د ځان د فارق بل دوست او متولي وکړ سازه مقرر کوم داسي الله فاطر السماوات والارض چې دی پیدا کوون کې دی لا اول ابتدا دی پیدا کوون کې د اسمانو دم زکی دی چار اول ابتدا حضرت عبد الله ابن عباس فهمه ته د فطور ترجمه نه مل میدل ها د وسره رال عربیانو چې ګل سولندار په پوسمه چې فطور په تواسر په تیسر نه په تواسر دا چی شته وای د شی د تخلیق دا اول مرحله ته وای ونزګه پر یو ځای جګړونه سارا مانران او یو سپینجر بډاره تاول ولې اني فطرتها اولا باز ما سر خلاص ما سر خلاص کاګادان قران لغات دون الوت چې حضرت عبد الله بیا باز ځان سره بغلش فاطر السماوات والارض چې دا ابتدائی پیدا کوون کې هم د کائناتو څوک دی دای دی او هو یطعم ولا یطعم دای خلق خوروي دای څوک نه خوروي کن د دې ته ضرورت نه لري چې بل څوک یې ورک نه د پراستر خان ټول دنیا ناس نو ضرورت مسی دغه لزات له بځو قل اني امرت انا كون ولا من اسلم ولا تكونن من المشركين دې دنیا ته اعلان وک چې زما امر په دې يم چې تر آر چا ول مخه ز ځان الله ته ور حواله کوم ځان به ور تسلیموم خپل آر څه به تسلیموم الله ته به حواله کوم تی راضی خو ډیر شپ ګن راضی ما خو دا فیصله قل اني امرت انا كون ولا من اسلم ز امر سو يم پر دې باندې چې زب کېږم اول د هغه کسانو اول د هغه انسانانو چې ګوته کوم الله تبارک و تعالی علیکم ولا تکونن من المشرکین الله اوس خطاب ورته شروع چې ګوره ته د چا څخه نس خیال کو چې ته د مشرکانو څخه نس قل انی خاف ان سیت ربی ان راب یوم عظیم ورته وایز ده الله خبیریږم دا غورز سخت خبیریږم ان عذاب کم یوم عذاب یوم عظیم کزه دا ستاسی لاره اختیار کم نو بیا زده اغلوی ورج نه بیریږم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين دا غورز دتاسي عذاب دي دا عذاب دا داسي عذاب دي چې مخه د چا واوشتل بس هغه کامیاب جنت دخول خلاصه کوي چې نفس مخه له چا واوشته دغه لوی غټه کامیابی دي کوم کامیابی ده غټه لوی کامیابی من يصرف عن حلقه توک چې د عذاب مخه له واوشتل يومئذ په دغه ورځ فقد رحمه ويا فدغ بن الله رحموك دادا الله غير له رحم دي شي نفسي عذاب جني دفك وذلك الفوز المبين دا غير دير له كاميابي ده شكار اشكار كاميابي ده بالكل رونه كاميابي وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو دا توحيدي يعني كي ارش هي مزما فلاس خرو مز خير وشادي مزما فلاس كي دي او سوك كنا جوري درولم هم که جوړواله روغتیا او صحت درکوم حمزه که اولاد درکوم حمزه که نعمتونه د خوراک دی حمزه که پورته دی حمزه که کښته دی حمزه هر خواته زه نو بیا تاسو غلی دی بل په دربالی عبادت کوی او یم سس الله او بزورن فنا کاشف له الله کڅه تاسو ترسا رسول و وای چې یو وای لږ ما سم کلاج ما مسک ما یې د ضرور سی عذاب یو zarar یو شر فلا كاشف له بيد دي نه فار لري كون کي نس الا هو سوا د ذات لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وین یمسسک بی خیرین فهو علا کل شین قدیر او که دا غرب و غاری چی تا تا دی ورسی یعنی لج دی مسه کتا پا خیر باید یعنی معاملی لج پا خیر دی وچا کهی پشتو که جواز که دا اللہ و غاری چی لج مو وچا کهی پا چا سرا پا خیر سرا ام دا غزاتی وهو عرف وهو علا کل شین قدیر وهو القاهر و فوق عباده دا غزاتی چی غالب دی قاهر دی غالب دی پا خپلو بندگانو بانی و حکیم الخبیر هر عمل چی کهی دا قدرت خواند خودی زورور خودی پر خپل بندگان لیکن چې یو د مینرانش د د حکمت تقاضا بنی دا بندگان ته چې لږ اختیارات ولور کړي دا د چا تقاضا د حکمت تقاضا ده چې نه ده چې د قدرت وتلی دي او هو الحکیم الخبیر دې خبر هم دی چې دغه کار په دغه موکه کې په کار دی دغه کار په دغه موکه کې او د هر چا په هغه مستقبل باندې هم خبر دی بعضی کسان ته د سړي په داسې پای چې دغه دله ته پېته لا دغه په مزه روغ نه نشته لیکن الله یې خبر کړي چې دغه سړی په مستقبل کې بیا دا اسلام شهیدای جوړ شي وای وای مش خو ډیرو ته تنواری نه کړ مش په خپل ځ په ما غزولاله خدای غینم خو وسی دی مش خو یو دم سړي ته جذباتي سي دلته ته په مزه کې دغه روغ نه نشته لای ته ته وترې چې سما کا سبب دغه سړی ستا په شادر شي او هغه شي حکیم هم دی خبیر قل ای شی اکبر شهادہ قل الله شهید بیني وبینك ورته تر دغه نه والا لوی پر کائنات کی یو شی په هیڅ د شهادت پر رسالت نو به څوک غچوي ورته وای چې تر دې نه غچ زیات گواه نستا چې الله لوی گواه زما پر چش بل زما پر رسالت یاد الله پر وحدانیت یاد چا قل ای شی اکبر شهادہ د شهادت په اعتبار باندې کوم شی په دنیا کې د شی وی نست ورته وای کول الله ته ورته وای چې الله اکبر الله دې په لوی تر ارسه پښت شهید شهید هم بیني و بینکم دغه الله گوادی زما او اسما استی تر ما بین چې زه څویم پر حاکم تی پر چایس پر باطل ناروا وایس و اوحی الی هذا القران لانذرکم به و من بلغ زما ته دغه وحی سوی دی هذا القران دا قران ما ته د وحی په شکل باندې راغلی د چیش د فارلې انذرکم چې زه تاسو و بیروم و ما ملغ او ارغه څوک و بیروم چې هغه د قران ور ورسی چې د قران आवाज د چاو غشت ور ورسی یعنی زه مامور په دې چې ټول جهان ته د قران ورسی او هر څوک د الله د عذاب نه و بی او حلی هذا القران لانذرکم به او په دې باندې زه تاسو و بیروم د دې بدو اعمالو د بدو نتایج و من بلغ اغه څوک و بیروم چې دا قران واغتا ور ورسی هینکم لا تشهدون ان ما الله علیه اخرى په روایت کې راځي چې څوک قران په کوم ځای ته چا ور ورساو چې کوم چا ته کوم علاقې ته قران چا ور وش ور پوهه کوي ګویا اغه فرض نه و ته اغه د الله ته ادا کوي دا غزه کې اغه څوک زو اغه منصب د پیغمبري اغه وظیفه ګویا د ادا کړل قل من بلغ عينكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد ويتورت اي تي في دي گواهي وركوي عينكم اي تي دي تو تیار است لتشهدون ان مع الله الهه اخرى فدي چبدان لاسر بل بل نور معبودان است نزخ نه تیار کتي تیار است بیا بل قل لا اشهد ذ بالکل دي ته نیم گوا بالکل دي ته نیم تیار شد الله نه ما سوا نور الهان معبودان هم موجود قل انما هو اله واحد بلکه زه په دې گواهی ورکوم چې دغه خو یو معبود دی یو واحد دی و انني بریء مما تشركون اسمع للاعلان على روس الاشهاد واوري د سر په غوږو یې واوري زه لسته است د عمل نه بیزارم بیزارم بیزارم دا یو کفرانه عمل دی یو کفری عمل دی د الله نه فرمانی ده سری نه فرمانی الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون يعني دا قريش دي دا جاهل قوم دي دا قطعنا بيجني لكن اغا خلق اغا اقرار نكول بيا بلا من خبرت لكن نفس معرفات بصفات دا نبوتي بيجني الله خبر پیغمبر تا تسلی ورکی چه دا اینا لجده استا پا پیغمبری که چه اشتباه موجوده دا چه شبهوک شکوک و شبهان دستا پا کی دا کفار دا یهود و نصارا دا دی آر عناد با وجود دا خلق پا دا پودی چه دا آغا پیغمبر دا سدی پیجنی لکا خپل بچان الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه لازم پیغمبر پیجنی کما يعرفونه ابنا لکه شیخ خپل زامن پیجن عبد الله ابن سلام ول ولازم په دې شک و بلات ممکنه نه چې خپل زوی کې مشک چې خپل شی دې به خیانت کړي لیکن په دا سړي کې زما دومره شک هم نو هو الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون كم كسانو چې تاوان وکي تاوان یې دغه چې هغه فطري ایمان هغه صلاحیت برباد کړي فهم لا يؤمنون هغه چې برباد شنو یې نتیجه دغه چې لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون بل نوى استدلال دي فرسالات باني شتاش أقوري دا غسره دي شتاش طول عرب المتفق واس شدا محمد الأمين دي نيدر واغواي سينواي حتى دا دا مقابلو پا دوران دا چه مخاصمت شروع دي چه بسر کشين استل قبا چه بسر کولا وليار دا خنم نسوه ولي تحصري خبقر دومر بكران كدر واغواي لدي دا خنم نسوه ولي جدنو خالي وشاتم لا تحلل دروا تم لا تړلې ده ولته خو نو سوي ویلې په ګد ژوندۍ چلويش کال از مړ په مخ کې مړ په کور کلی کرا لوي سو تر اوسه پورې نه یو دروا نه ویلې نه یو خیانت کړې نو دون لوی غټ دروا ما الله وینو ته دی بنو بدترین ظالم څوک وي چې پر خدای باندې دروا تړ یو نفس دروا ناروا او بیا داسې پر خدای دروا تړل نو ستاسو د ازما په پیغمبر باندې دغه خیال دی چې دا اوس دغه سبت انسان دی چې پر ما باندې دوغونه دروغ تړي دا ډیره لیري خبره ده د شان سره منظم ممن افترا علی الله کذبا پر خدای باندې دروغونه تړي او کذب بیا آیاته یاد الله فرق آیاتو باندې چکی تکذیب کی یاد الله د آیاتو چکی تکذیب یعنی لکه دغه چې عظیم جرم دی تکذیب دا رقم پر خدای دروغ تړل هم څوک دی عظیم جرم دی انه لا يفلح الظالمون شان دا یاد چې دی باندې نجات باندې پکیزه فلاح باندې پیدا کی کامیابی باندې پیدا کی ظالمان و یوم نحشر نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون الله د دې د انجام پر شي چې ګوره د دې یاري دوستي اخري به وفای د دې یاري مک د یاري نکولو والی ول زګدا به وفات دا تاسو یو وخت نه چ کله تاسو الله راوونس دا بوتان بدر ته ګوي سپین ستر کې بسره ګوري یو بل ته بای یو خیر نه سره سواله یو غاټ نه سره سواله ثم لم تكن شوش و يوم نحشرهم جميعا ثم نقول بیا چې په کوم ورځ باندې موږ راځم کو دي ټول بیا به وای د کسان ته الذين شركوا اين شركاء لكم الذين كنتم تزعمون الهه کم سو اغستاسی بوتان و اغخدایانو شورا کاش لما سن گرزوولی آغا چیری دی چا تاسی دا چش گمان پرکاو دا آلی هم گنل منی خدایان ما گنلی و دا چس الگ آبا ابوهو بندی چس اغلاتی چس مناتی چس عزادی چس نائلاتی چس اغا اصافتی چس آبل ما چس اغا یغوس چس اغا یعوق چس اغا ناصر چس چیر دی اغخدایان د دلابه وجه غلګو خدایان ما چوس هم خدایان چوغ څه چوس نو مې ودو راوای ته ولاکه ولاکه مش کو شي شرک کړی دی ولاکه مش کو شي شرک کړی دی والله ما کو نه مشرکین کړ سایه اول ار درغونه وای کړ بیا ورسته خدای دلا ورته وای بس بندې کا شابت نختم علی افاه کلی به ور بند دروغ جن په دنیا کې دم ډیر دروغونه ول وس بیا چالو یې باندې ونس بس دی به باندې دواره به بدن پر شروع شي بدن به لا سن به شی به آر به د تمام بدن به گواہی پور کی جدا دا دند دی کولې د ډرامې کول دی به ورته ګل ټچ کی ټچ ټچ ټچ کی ټچ ټچ انا الله قدرت لما غوا انت کن الله الذي انت كل شيء ولا غزات هو کوي ول شعر شي ترته شي کوي ول وس مجاغه غوډ انظر کیف دانو صبرت وای الله برتو کنتم تزمون ثم لم تكن فتنتهم حیلتهم دو دی اغا حیله و بحانه یا دو دی اغا امتحان چی بدا امتحان سخه ده نجات لا او ایر سو اغا سمه لم تکن قیلت قیلتو نا چی اغا دو دی چوشه ده ده ابن کسیر ده لفظ رو جشتی کن چوک ده ده فتنی مانا ده چاخی یعنی اغا تدبیر و حیله دو دی بیا ایر تدبیر و حیله دو دی خب بلا نست نو بیا چه ورتو ای الا قالوا والله ما كنا ما رب والله ربنا ما كنا مشركين بس بل خلا رخوي نه نه بروي مش ولا خشل کړی د قران کا بکړی ته شل نه وکړی ولا یا ولا کا مش کړی ولا او بل وا غلا تغمنات اچ کونی بکی بکی کولی ورتار ورچ سونه پالا لو ولا غرمی او گلی او گشی وی سایبه او حبی رو بلانه او وسیله او حامو دک شي نه دش ولا کا مش کړی دی ولا خبر نه بل مش نه ورغلی مش نه ورغلی تاسو په کومه تنګ پاش وا حضور کو په تلای ته ورته ګور ته ورته ګور ابي معنا ته څنګه درو ونه وای حضور کې به کسب غلا ان فزم دغه وای رب والله ربنا ما كنا ولاكه قسم المشركين سي شتنا دي كړو يا ولک دليله دي شرك انظر كيف كده بو على انفسهم ورته وارش څنګه درواغ واي پر ځان باندې پخپل ځانو پخپل درواغ تدي کړ او الله ان ما كانوا يفترون هغه ګرته پټه کوي چې نیو رکسولې چې هغه په دنیا کې جوړه ولې کړ دو الله ان ما كانوا هغه افتراوی چې کولې چې موږ به داسې کرا دا نو خیر را رسی دا نو شر را رسی دا پلانې به دفاع کوي دا به خدای مخه نشي دا به د خدای مخه نشي دا به اوس څه خو روان دي دغه خو سونه سونه دغه د پاره کول ول دا بیا که خدای په خشم سو دغه مخته ورته دریږي کړ ول هغه سیم سی کار د پټاکی جنې ورک شو لیکن چې هغه دوی به وایي دوی به څه وایي لال ول کاکا دا د خدای والا پروا نه لري کړ ما کار الله فو یسمع الا شرکایم کړ او ما کار شرکایم فلا یسمع الا الله کوم ورخه چې به د چاو د دوی شرکاو ول ها ای د خیز مله دا ما په ګډه واخ په کار کې یم دا خدای والا چې په ګډه شو په وانه لې هغه مشرو ها بیا دا تراو ول څه اشتخته یا ول اخبره ان ځل ان ما كانوا يفسرون د دې تمام هغه هغه کسی دا غد لې دروغونه چې بدلې جوړول هغه کڅ نیو رخص ورخص په چا کې ځنه خطا شي یاره شام پر فروت نو بیا هغه کسی په یاد کیږي د سړي په دا وخت دي خوبوئل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والمجدد فر عبادتك وش دي بن بيانسكي خدوية تور نجدكي وسانك سيوركش ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذان وقرا وإن يروا كل آيات الله يبنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الله يفضيك تسكى سانم شاد دغا حديث دا تاريخ كم راجي مفسرين امرانا خلقي وكل كلبا أخنص بن شريك توك وي توك بولو بلال ابو سفيان دا ابو جهل دا نور قريش دا سرداران دا ابو دشبيرال رسول الله صلى الله عليه وسلم په مکه قرآن مجید وايي خپل دي هغه دا یو کور دی هغه دا بل کور هغه دا بل کور هغه دا بل کور دا هغه دا بل کور هه به څه ته ولاړو غر دي کنه غر کې وو کنه دا غر په کټي کې به تا ولاړو ساده کوټه دا څه شاو خال دا غونډیان په مخانو کې دلته دوی ګرد کورونو رسول الله ورانه د حرم به مسخ دی بشت دشبيرال واش برته نیولې چتره وای دا چې به غوښ ورته اړولې چې چتره قران وای چې به واورې دی هلان چې دوی یو یو پټ په غلاره دی یو لبل په غلاره ا یو ورځ به داسې د شګر ته واپس را روان ال ته یو ځای په دربل کې سره مخ هم هغه تل چې چیرته اول ته چیرته لے ابو سفیان او ابو جهل لا بلاو دا رښتیا او تل چې تل لیم دل رکن ما غوښ ورته نیولې کړ اخیری بیا میټینګ سره وکي ولامش بنه وسو باس راس قران دی چې بیا باندې وس ولولي ولتا ځوانانو کومل ولد د خوره جوړ ورته نشي او که غوښ ورته ونی وای دا الکان دي دستي ورنه نوځي پر دین بس نو موږ به وعده راکو چې نه ول شت قران یو ما شان سو هغه د وښ ولا صفړ او بیا یو دوری ول نه اتفاق څو څه کوو بیا یو پټ په دا بل په غلا راو بیا رسول الله د غوښ نیولې چې دا څنګه قران وای عربي قران بیا شر را واپس و بیا یې غره دی ول چیر تلله ول چیر تلله ول اولیا پرون چون قران ول ځه چالو بلورز بیا نه ماته وکړه نه نن دی کول اخیری ور سره کښې نست ول یاره تا و چپو کو دا اوس اشا ول تر اتوې ستاسو تر سره دا ور باندې ته څه وای دا سړي په پای ول یاره دا خبرې خودش شتاش کړی کیش قران چې شتاش کړی ابو جان زه پښتنه وګور یاره خبرې کړه چې دی خو دا خو ګرد شان یغه سقایه د دی دا غفلانه کښه د دوی رایا د دوی بیرغم د دوی قبيله کراته قبيله کې سره واخسته ول کوم نبوت هم ورکه نو مشخه دغه په ډاک پاتس خو یو شیلا لاک پاتس ګر د دوی یوړي د جنگو بیرغ چې دی هغه د دوی په برخه کې ها د چا ول د قصي په خاندان کې دی د قصي په خاندان کې دا هم راغ بنی مخزوم خو بیا په جلاوه ول دا په قصي کې رااله سقایان په قصي کې رااله نبوت هم په قصي کې ولا ورکه یو لا بل شیم یاد ولدا ګرد د قصې د خاندان څخه موږ بنی مخزوم خو نو دواره خره قصيان کو موږ د غیب شې نستو موږ شش ولکه نو قصو من کو دا نو در نه د دا ویل تا په قران چې شې دی خو وچ په دا ورته ولار ولدا خو نو ګرد شیان بیا ته یو موږ خو د غیب فاتس ولکه نو قصو سو بس نه ومنهم من يستمع الله وایي باج د دې څخه دادي غوژم درته ونیس لیکن ما غوژونه ول درانه کړی غوژونه درانه کړی پښتو پېش پښتو کې چوي د پلانې په غوژو دروندې څمانه مانا سمنار وین کون دی کړ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه فزلوهم پر دی ولا چولید و ان يفقهوا د دې څخه م پټکې د زړونه چې ژوند لاله یعنی 70 نه قلوبهم